18 Uhr Kairo. Das arktische Verfassungsgericht hat seine Arbeit auf unbestimmte Zeit Auslöser sind Drohungen der Anhänger von Präsident Morsi über die Ukraine. Черговий тривалий теракт скоєно сьогодні в Києві. Другий тур президентських виборів у Словенії відбувається за низької явки виборців.